dziewczyny na plaży, w chuj delfinków tatuaży. Rodwórsty i lody, jak to? Dla ochłody. Sandały i klapki, tu widok nierzadki. Słonko są spraje, całkiem jak Hawaje. Kąpielówki w grochy, zamoczone trochy. Akwalung mini w kolorze bikini. Suszona śliwka, a zaraz potem disco rozrywka. Jest cudo miodzio, bursztyn jak herbata. A nam to kołowała lata. A nam to kołowała lata. A nam to kołowała lata. A nam to kołowała lata. Złote kajdany popłyskują wszędzie. Nawet nie wiedziałem, że tak jurnie będzie. Damy falują jak na róże w kogo. Ach, jak ja to lubię, choć nie znam nikogo. Klatka mi się poci, słońce skórę złoci. Lody bambino, mogę oddać Chinom. Spożywam oranżino, aż wymięka wino. Jeszcze more happy, niż bym jarał batata. A nam to kołowała lata. A nam to kołowała lata. Wchodzę w fale, nie chce mi się iść dalej. Pograłbym w siatkówkę, gdyś przywiozłem plażówkę. Może lepiej badmintona ma rakietki Roman. Popływałbym na desce, lecz się na niej nie mieszczy. Zabawa, uśmiech duży, cygarka z nogi wróży. Opalisz się, rozerwiesz, modelki trzy poderwiesz. Dwie z nich będą ze Stanów, jedna aktorka z kladu. Jest tu i disco polo, jest i cukrowa wata. A nam to...